Hanna Śleszyńska, Marian Opania i Paweł Wawrzecki. Rodzina Średnickich. Mały Świat 21. Na antenie Trójki w każdy czwartek po 13. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 grudnia, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. PSL proponuje okrągły stół w sprawie wymiaru sprawiedliwości. Skarb Państwa odzyskał 55 milionów złotych zaległości od jednego z podatników. Wjazd z Wisłostrady na most Poniatowskiego w Warszawie zamknięty w trybie awaryjnym. PSL Koalicja Polska organizuje okrągły stół, żeby wypracować ustawę dotyczącą wymiaru sprawiedliwości. Spotkanie ma odbyć się 7 stycznia w Sejmie. Kompleksowa regulacja jest konieczna, mówi prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Musi być reforma sądownictwa, ale ona musi skrócić postępowanie, szybsze dojście do sprawiedliwości, niższe koszty sądowe, wprowadzenie sędziów pokoju, którzy zajmą się prostszymi sprawami, a te trudniejsze zostaną w tym trybie wieloinstancyjnym. Więc naprawdę jest nad czym rozmawiać i jest co zmieniać. Lider ludowców powiedział, że zaproszenie na spotkanie zostanie wystosowane m.in. do przedstawicieli środowiska prawniczego, byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, byłych rzeczników praw obywatelskich, byłych prezesów sądów najwyższego, przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych oraz premiera i marszałka Sejmu. Środowiska prawnicze powinny zacząć rozmawiać o sytuacji sądów, przekonuje była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik. Sędzia Piwnik mówiła w Polskim Radiu 24, że taką debatę mogliby podjąć sami sędziowie. Dobrze by było, żeby sędziowie, tak jak to było dawniej, kiedy sędziowie między sobą w wydziałach, w sądach rozmawiali o zmianach w prawie, o sytuacji, jaka dotyczy sądów, żeby zaczęli od takich rozmów u siebie, w sądach, w wydziałach. Barbara Piwnik podkreśliła, że sędzia ma prawo uczestniczyć w debacie publicznej, powinien jednak przede wszystkim tłumaczyć i wyjaśniać prawo, a jego wypowiedzi w obszarze polityki powinny być szczególnie wstrzemięźliwe. Sejm pierwszym czytaniem projektu zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym ma zająć się jutro. Ponad 55 milionów złotych zaległości podatkowych wraz z odsetkami odzyskał Skarb Państwa po kontroli jednego z podatników. Nieprawidłowości związane z unikaniem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych wykryli podlascy funkcjonariusze KAS. Maciej Czarnecki z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku tłumaczy, na czym polegało niedozwolone działanie. Kontrolowany podatnik pod pozorem likwidacji spółki osobowej, która to czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT, w rzeczywistości dokonał likwidacji osoby prawnej, stając się właścicielem wchodzącego w jej skład majątku, ponieważ zgodnie z prawem majątek otrzymany w związku z likwidacją osoby prawnej podlega opodatkowaniu podatkiem PIT. Działanie kontrolowanego miało na celu uniknięcie zapłaty należnego podatku. Podatnik musiał wpłacić teraz pełną kwotę należnego podatku PIT wraz z odsetkami. Dzięki temu do budżetu państwa wpłynęło łącznie ponad 55 milionów złotych. 17-latek z Kołobrzegu usłyszał zarzut zabójstwa. Dziś policjanci doprowadzili Adriana W. do prokuratury. O 11 wyszedł z budynku w kajdankach. Na razie wiadomo tylko tyle, że mężczyzna przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. W tym momencie jednak prokuratura nie ujawnia szczegółów. Dziś też prokurator skierował do sądu wniosek o umieszczenie Adriana W. w areszcie tymczasowym na 3 miesiące. Młody mężczyzna miał w poniedziałek zabić swojego rok młodszego kolegę Sebastiana. Zaczaił się na niego w klatce schodowej i zaatakował nożem. Zadał mu co najmniej 6 ciosów. 16-latek zmarł na miejscu. Adrian W., choć ma 17 lat, będzie sądzony jak dorosły. Z powodu młodego wieku nie grozi mu jednak dożywocie, a 25 lat więzienia. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Nieoficjalnie mówi się, że Adrian W. zabił swojego przyjaciela, bo czuł się przez niego odrzucony, gdy Sebastian zaprzyjaźnił się z innymi kolegami. Ma to wynikać z elektronicznych wiadomości, które podejrzany wymieniał z koleżanką przed tragedią. W trybie awaryjnym zamknięty został wjazd z Wisłostrady na most Poniatowskiego w Warszawie. Mikołaj Pieńkoś z Zarządu Dróg Miejskich informuje, że podczas prac związanych z modernizacją odwodnienia remontowanego wiaduktu odkryto pod jezdnią pustkę, która może grozić zapadnięciem nawierzchni w tym miejscu. W tej chwili nie wiemy jeszcze, jak długo ona tam istniała, nie co się przyczyniło do jej powstania, natomiast będzie to niewątpliwie analizowane. Przy czym priorytetem było przede wszystkim zabezpieczenie tego miejsca, no i też przeprowadzenie robót, które pozwolą przywrócić w tym miejscu ruch. Na razie nie jest możliwy wjazd z Wisłostrady na most Poniatowskiego, zarówno z południa, jak i z północy. Kierowcy, którzy jadą od strony centrum, mogą natomiast zjechać z mostu Poniatowskiego w obu kierunkach dzięki wyznaczonemu tymczasowemu zjazdowi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

to pan by na to jakoś zareagował? A, renifery kopytkami? Tak, to nie będę spuszczać psów. Sama nie wiem, jak to się dzieje, że ja pana rozumiem. A pan chciałby zapewne wejść do środka i nam zostawić prezenty? A co to jest? Co to jest dla mnie prezent? Dla paniusi. Cyrkiel? Takie było paniusi zamówienie. A skąd? Chciałam dostać perfumy, jakąś fajną książkę i płytę Mietka Szcześniaka najnowszą. Ale nie cyrkiel. Proszę paniusi. Proszę, oto list paniusi do Mikołaja. Widzi pani, tu jest napisane, panie Żyda. I jeszcze proszę o cyrkiel. Ale to jest list sprzed 35 lat, panie. No mamy mało opóźnienie. Proszę o cyrkiel, ja spalam, mam dużo roboty. Bo jest taka możliwość, a ja chcę wiedzieć, czy pan zamierza tu jeszcze wpaść 24 grudnia? A, no nic, chciałam mieć pewność, że szczęście nie trwa wiecznie. Do widzenia, paniusi, do widzenia! Cyrkiel. A więc marzenia się spełniają. Koniec. Pustoszeją kościoły, tłum po sklepach się pęta, giną wieprze i woły, znak, że idą już święta. Tłum po sklepach szaleje, w krąg towarów jest brud, a wstające w Betlejem żłobek, sianko i chłód. Nie śpiesz nam się, dzieciaku, na świat, lepiej skryj się pod sercem u mamy, bo wśród ludzi nie jeden to kat. A my dobrzy i tak cię wydamy, a my dobrzy i tak cię wydamy. Jest Wigilia, opłatek pustoszeje ulica, po cichutku nad światem schodzi hostia księżyca. A w pobliżu stajenki drzewko ciągnie się wzwyż. Nawet nie wiesz, maleńki, że w nim rośnie. Nie śpiesz nam się, dzieciaku, na świat, lepiej skryj się pod sercem u mamy, bo wśród ludzi nie jeden to kat. A my dobrzy i tak cię wydamy, a my dobrzy i tak cię wydamy. Śpiesz nam się, dzieciaku, bo my wskazujemy cię co dzień na męki, a srebrniki, jak dawniej, tak dziś krążą sobie z ręki do ręki, a srebrniki krążą z ręki do ręki. Nie śpiesz nam się, dzieciaku, na świat, nie śpiesz nam się, dzieciaku, na świat. Nie śpiesz nam się, dzieciaku, na świat. Nie śpiesz nam się, dzieciaku, na świat. Raz w jednym instytucie uczeni na wszelkie sposoby robili doświadczenia, jakby tu unieszkodliwić mikroby. Na przykład jeden uczony budził bakterie śpiączki. Szczypał tę śpiączkę pęsetką w pośladki, nóżki i rączki. Inny uczony czerwonkę podłączał do pompek i dętek, aż się robiła blada, jak i blady krętek. Krętka natomiast skręcano i rozkręcano biedaczka, od czego był bardziej żółty niż najżółciejsza żółtaczka. Co się zaś tyczy żółtaczki, wprawiano ją w taką rozpacz, że całkiem poczerniała i była jak czarna ospa. Natomiast ospę, tę czarną, macerowano w wódkach i była ciągle na kacu, jak białaczka, bielutka. A działał wśród tych uczonych Piotr Dreptak, asystent młody, który stosował swe własne, całkiem odmienne metody. Zamiast zarazki dręczyć, on karmił swoje zarazki i ciągle się ich pytał, nie zjecie zarazki kaszki? Więc te zarazki rosły. Wpierw były jak turkucie, potem ogromne jak myszy latały po instytucie. Na próżno je woźny z miotłą jak oszalały ganiał. Nie tylko się z niego śmiały, ale jeszcze mu wyżerały śniadania. Lecz kiedy profesorowi w aucie przegryzły resor, to wtedy Piotra Dreptaka wezwał do siebie profesor. I obaj włożyli płaszcze i poszli się przejść na Dreptak. A pan profesor rzecze: drogi kolego Dreptak, rozumiem doświadczenia, badania, cacy, cacy. Ale jak dalej tak pójdzie, to ja was wyleję z pracy. Przyznaję, że ma pan dość duże, ba, nawet wielkie wyniki, ale rób pan to sobie gdzie indziej. Ot, idź pan, hoduj tuczniki. Chwileczkę na to Piotr Dreptak prędziutko teczkę odmyka i z wnętrza wyciąga bakcyla wielkiego jak królika. Popatrz pan, profesorze, gdy mamy taką gadzinę, możemy streptomycynę wyrzucić i penicylinę. Lekarz przy mikroskopie już oczu niszczyć nie musi, bo bierze to bydle za szyję i je po prostu dusi. I rzeczywiście udusił Piotr Dreptak tego zarazka. A pan profesor Dreptaka zaczął całować, głaskać. Załatwił mu order, mieszkanie, fiata, Nagrodę Nobla. I wszyscy koledzy się zeszli, żeby ten Dreptak to oblał. A Dreptak siedzi ponury nad uduszoną zwierzyną i szloch z piersi mu się wyrywa, a z oczu wielkie łzy płyną. Dlaczego, pytają koledzy, nie chcesz zabawić się z nami? A, bo jak dusiłem Kubusia, to on tak łypał oczkami. I biedny Dreptak o ścianę głową uderzył 3 razy. Oj, można się, można przywiązać i do najgorszej zarazy. Podobno najlepszym prezentem pod choinkę dla dziewczynek jest lalka. Ja jednak uważam, że to świetna powieść i nie powinno się jej klasyfikować jako literatury tylko dla dziewcząt. Równie znakomite były ekranizacje tej książki i dlatego dziś pod choinkę, nie tylko dla dziewczynek, kulisy srebrnego ekranu, Marian Kociniak i Andrzej Zaorski, lalka. A na zakończenie kolęda do wspólnego tym razem nucenia, Grzegorz Turnał, będzie kolęda. Kłaniam się państwu, Łukasz Szwed. Kulisy srebrnego ekranu. Fajny film wczoraj widziałem. Momenty były. Masz. Najlepiej jak Wokulski z kobitką w las się wybrał. Kolana.

aż kolęda ścichnie, bo święta, święta i już po, i już po. Zbliża się 13.30, powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Anna Regulska, Dariusz Pieruk, Mariusz Owczarek, witamy Państwa. Dzień dobry. List od pana Marcina z Łodzi. Prośba o utwór Driving zespołu America z płyty Lost and Found z dedykacją dla taty Adama. No to poszło, panie Marcinie. ukf@polskieradio.pl. Czekam na państwa listy. Ta skrzynka jest czynna całą dobę. 22,7 trójek. Dariusz Pieruk odbiera telefony od słuchaczy trójki. A ja chciałem tak łagodnie, może Eva Cassidy, Autumn Leaves. The falling leaves. drift by my window. The falling leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses. I used to hold. Since you went away, the days grow long. And soon I hear, oh, but I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, but I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Iwa Cassidy i jesienne liście. No właśnie taka pogoda za oknem mimo 18 grudnia. 22,7 to Dariusz Pieruk czeka na Państwa telefony. Ja czekam na listy ukf@polskieradio.pl. No następny list jest wyjątkowy, muszę przyznać. Proszę posłuchać. Bardzo ślicznie proszę o nadanie utworu Piosenka dla własnego męża w wykonaniu Joanny Knitter, Przemka Dajakowskiego i zespołu Take It Easy. Oby w sprawie prezentów dla najbliższych nam osób przypomnieć, że najważniejsze są małe, zwykłe rzeczy czynione na co dzień, a nie tylko od święta. I jeszcze są dołączone całusy dla męża od żony. No takie życzenia dostać, to muszą przyznać Państwo. Jest już święto, prawda? to słuchamy. Przemek Dejakowski, Joanna Knitter, Take It Easy, płyta nagrana w Radiu Gdańsk. Piosenka dla własnego męża. W dzień urodzin pragnę kupić ci podarek, jakiś mały skromny mej miłości znak. Nie fajeczkę, nie pierścionek, nie zegarek, bo po prostu mi pieniędzy brak. Lecz podarek mały droższy jest od złota, jest najdroższy, najcenniejszy, wierzcie mi. To piosenka, w której moja drży tęsknota, czuły refren, w którym tylko ty. Ta piosenka jest dla mego męża, tak po prostu dla mojego, tak jak nikt. Różno pan w domysłach mózg natęża, podejrzewa pan i węszy wciąż, bo to mąż po prostu mąż. A tej jednej piosenki ciągle brak. Wciąż się śpiewa o Adamie i o wężu, że ktoś uwiódł, że ktoś zdradził, że ktoś znikł. Lecz piosenki o uczciwym, zwykłym mężu nie napisał jeszcze dotąd nikt. Ta piosenka jest dla mego męża, tak po prostu dla mojego, tak jak nikt. Różno pan w domysłach mózg natęża, podejrzewa pan i węszy wciąż. Ta piosenka jest dla mego męża, chociaż bardzo niewspółcześnie dźwięczy wciąż. Z który wali on pokona i zwycięża mój cierpliwy drogi mąż. Ach, to był szał piosenki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Na sesji radiowej w Radiu Gdańsk Przemek Dejakowski, Joanna Knitter i zespół Take It Easy. To już piąta płyta tego zespołu. A Joanna i Przemek byli gośćmi audycji Mało Obiektywnie niedawno. Rozmawialiśmy sobie o tym wyjątkowym spotkaniu z muzyką Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. To płyta dołączona także do grudniowego Jazz Forum, tak jeśli państwo by szukali. A piosenka dla własnego męża to muzyka Jerzego Dudusia Matuszkiewicza i słowa Józefa Prutkowskiego. ukf@polskieradio.pl. Wiedziałem, że pojawią się także prośby o utwory takie, które na antenie radiowej tylko w te dni. Huh? Hey, Mr. Churchill comes over here to say we're doing splendidly. But it's very cold out here in the snow, marching to and from the enemy. Oh, I say it's tough, I have had enough, can you stop the cavalry? When I say, oh yes, yet again, can you stop the cavalry? Mary Bradley waits at home in the nuclear fallout zone. Wish I could be dancing now in the arms of the girl I love. Dubba dubba dum dum, dubba dubba dum, dubba dum dum, dubba dum, dubba dubba dum, dubba dubba dum, dubba dubba dum, dubba dum dum, dubba dum, dubba dubba dum. Wish I was at home. Bang, that's another bomb on another town while the Tsar and Jim have tea. If I get home, lift and tell the tale, I'll run for all presidencies. If I get elected, I'll stop, I will stop the cavalry. Stop the Cavalry, to była prośba pana Marcina, który pisze: tak od dawna kojarzy mi się ten utwór ze świętami i Trójką, a jeszcze w tym roku nie słyszałem, mimo że to obok Karpia obowiązkowa pozycja do posłuchania. No to, panie Marcinie, już jest posłuchane Stop the Cavalry Johna Louis w muzycznej poczcie UKF-u. Dzień dobry, panie redaktorze. Bardzo proszę o piosenkę Kore po prostu bądź dla żony, która jest po ciężkiej operacji. I tak się żegnamy dzisiaj w poczcie. Pan Darek jeszcze prosi na swoje 35. urodziny o piosenkę Trudne życzenia z dedykacją dla wszystkich słuchaczy Trójki. Anna Regulska, Dariusz Pieruk, Mariusz Owczarek. Do usłyszenia w poczcie jutro po 13.30. Kto śpiewa i życzy, ten życzy dwa razy. Kto często powtarza te same dwie frazy. I ja wam zaśpiewam dwa zdania niecałe. Nie będę się dzielić zwyczajnym banałem. Dziś śpiewam te trudne słowa, życzenia wam nieznane, żebyście mieli w głowach dobrze poukładane. Nie zdrowia, nie szczęścia, nie kasy, nie fury, nie szybkiej kariery, to tylko są bzdury. Jak wiary, to mądrej, nadziei na wszystko, miłości do kogoś, kto zawsze jest blisko. Śpiewam te trudne słowa, życzenia wam nieznane, żebyście mieli w głowach dobrze poukładane. Niewielkich sukcesów i wielkich pieniędzy za cenę dowolną, co szybciej, co prędzej. Jak wiary, to mądrej, nadziei na wszystko, miłości do kogoś, kto zawsze, zawsze jest blisko.